Krol met het NOS-journaal. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben overeenstemming bereikt over bijna 2 miljard euro aan extra investeringen. Ze gaan naar de woningmarkt, lerarensalarissen en de veiligheid. 500 miljoen gaat naar de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurde heffing, zodat corporaties in nieuwe woningen gaan investeren. Ook gaat er 500 miljoen naar onderwijs. De leraren in het basisonderwijs krijgen meer loon. En verder wordt de stijgende energierekening van burgers gecompenseerd. En er komt extra budget voor Defensie, de politie en de BOA's. Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft demissionair premier Rutte de zware drugscriminaliteit in Nederland verschrikkelijk genoemd. PVV-leider Wilders noemde harddrugs het vergif in onze samenleving. Hij wil dat gebruikers van harddrugs niet worden gedoogd, maar strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens premier Rutte is iedereen die een lijntje kook snuift onderdeel van het systeem van zware criminaliteit. RTL Nederland heeft 8500 euro in bitcoins betaald om weer toegang te krijgen tot computers, servers en systemen die door cybercriminelen met ransomware waren besmet. De criminelen kwamen binnen met inloggegevens van een medewerker. Ook het redactiesysteem van RTL Nieuws was erdoor platgelegd. Drie jongeren uit Alkmaar zijn in Duitsland opgepakt wegens drugsmokkel. Het gaat om twee jongens van 15 en 17 en een man van 19. In hun auto vond de politie pakketjes met harddrugs met een straatwaarde van 800.000 euro. De politie hield de jongeren aan bij een parkeerplaats langs de A40, vlakbij de Nederlandse grens. Ze waren onderweg naar Duisburg om de pakketjes van daar te versturen. Er zat ruim 11 kilo ecstasy in, 10 kilo crystal meth en 750 gram amfetamine, zegt de Duitse politie. De jongen van 15 is door zijn ouders opgehaald. De twee anderen zitten nog vast. De AEX is voor het eerst in de geschiedenis gesloten boven de 800 punten. De graadmeter van de Amsterdamse beurs stond deze maand al eerder even boven die grens, maar wist het record toen nog niet vast te houden tot het eind van de handelsdag. Vandaag dus wel. Ondertussen maken beleggers zich zorgen over de Chinese vastgoedreus Evergrande. Die heeft een schuldenlast van 300 miljard en staat op omvallen. Als de Chinese overheid niet te hulp schiet, kan dat een enorme financiële crisis veroorzaken. En voetbal. In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. SC Cambuur won met 2-1 van Heracles. En Twente tegen AZ eindigde zojuist in 2-1 ook. De winnende goal voor de Twentenaren viel vlak voor het eind van de wedstrijd. Het weer nog, bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot zo'n 11 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag laat de zon zich vaker zien. Minder wind en iets warmer dan vandaag, maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Lucella Carasso. De huidige coalitiepartijen willen dus dat er nog eens 2 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de woningmarkt, onderwijs, veiligheid. 2 miljard euro aan extra wensen bij de algemene beschouwingen. Zouden ze al weten dat er verkiezingen aankomen of zo? Goedenavond, welkom bij het Oog. Straks een beschouwing van het debat in de Tweede Kamer, waarin Rutte met 19 partijen debatteert. Er komen ook honderden miljoenen voor de salarissen in de zorg bij. Toch gaat er dinsdag gestaakt worden in academische ziekenhuizen. Verpleegkundige Marianne Holterman legt dit oog uit waarom zij daar aan meedoet. En er is bewijs dat een schilderij van Albert Cuyp ooit doormidden is gezaagd. De helften hangen elk in een ander museum en binnenkort volgt een hereniging. Op de Duitse televisie kon je vanavond het slotdebat voor de verkiezingen zien. U gaat horen hoe dat verlopen is. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Ik open de vergadering van donderdag 23 september 2021. Ja, zo begon vanochtend de tweede dag van de algemene beschouwingen. Demissionair premier Rutte vertelde vlak voor het debat starten over de opening van het Holocaust-namenmonument. En ik heb niet heel snel tranen in de ogen, maar waarom dat die dag wel gebeurde. Die emotie werd heel diep gevoeld. En ik heb letterlijk staan huilen met verschillende mensen die mij lieten zien: dit is mijn opa of oma, of dit is mijn nichtje. En dit deed Rutte omdat Baudet van Forum voor Democratie gisteren de coronapas min of meer vergeleek met de jodenvervolging. En wij zeggen, jongens, dit hebben we eerder gezien. We hebben geleerd van de geschiedenis. In de jaren 50 en 60 in de Verenigde Staten. In de jaren 30 en 40 in Europa. En Rutte wilde graag duidelijk maken hoe groot de impact van de Tweede Wereldoorlog nog altijd is. Maar ook hoe ongelooflijk het gevoelig kan liggen voor mensen als dat gebeurt op een onnadenkende wijze. Verwijs het naar een deel van de discussie ook gisteren. Verder met energy drinks. De organisatie Foodwatch wil een leeftijdsgrens van 18 jaar. Dat vinden kinderen geen goed idee. 16 zou ik nog kunnen begrijpen, maar 18 is een beetje... Het is geen alcohol, dus... Nou, het is inderdaad geen alcohol, maar er zitten wel andere schadelijke stoffen in. En dat weten jongeren. Cafeïne. Veel suiker. Zit veel cafeïne in. Heel veel suiker en andere troep. En er is nog meer schadelijk aan die drankjes. Het is ook niet goed voor je tanden, heb ik gehoord, maar... Weet je, daarvoor poetsen we ze. En van energy drinks kun je ook hartkloppingen en angststoornissen krijgen. Daarom vindt deze deskundige het goed om het te verbieden voor kinderen. Doordat het niet mag, komt er toch meer bewustwording dat het niet zomaar een onschuldig sportdrankje is wat je inneemt. Volgens haar zullen kinderen daarom dus minder energy drinks nemen. Volgens deze jongen juist niet. Kinderen komen er toch wel weer aan. Die maakt het eigenlijk alleen maar lastig voor hun. En misschien gaan ze het ook dan stoerder vinden om te drinken, weet je. De Britse premier Boris Johnson heeft een klimaatspeech gegeven bij de Verenigde Naties. En hij liet zich daarbij inspireren door een bijzonder liedje. And when Kermit the Frog sang, it's not easy being green. You remember that one? Voor iedereen die zich dit liedje van Kermit de Kikker niet kan herinneren, let nu even op. It's not easy being green. It's not easy being green. En volgens Johnson is het allemaal grote onzin wat Kermit zingt. I want you to know that he was wrong. He was wrong. It is easy. It's not only easy, it's lucrative and it's right to be green. Ja, Johnson zegt dus dat het juist heel makkelijk is om groen te zijn en te vergroenen. Een boodschap die misschien beter over zou komen als hij die samen met Kermit de Kikker zou zingen. En dat zou dan ongeveer zo klinken. It's not easy being green. It's not easy being green. I want you to know that he was wrong. He was wrong. It's not easy being green. It is easy. It's not only easy, it's lucrative and it's right to be green. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Sid van der Linden. Vanaf dit weekend moeten mensen in de horeca een coronabewijs laten zien. De Volkskrant kijkt in de Utrechtse binnenstad hoe kroegbazen en restauranthouders zich daarop voorbereiden. De verslaggever treft een uitbater aan die de tafel doormidden aan het zagen is. Want de anderhalve meter gaat er ook af en dan kunnen er toch weer twee mensen extra zitten. De gemoedstoestand over de coronapas is over het algemeen gelaten. Het is niet gastvrij, zegt een barvrouw. Buiten zou ze gasten niet om een QR-code hoeven te vragen. Maar dat gaat ze wel doen, want mensen willen na een paar biertjes toch naar het toilet binnen. Het terras is piepklein, dus wat Hugo de Jonge's suggestie was om er maar een dixie neer te zetten. Om die suggestie werd ze pissig. Mensen willen de politiek wel vertrouwen, staat boven een interview met Kim Putters in NRC. Hij reageert op een recent onderzoek over het vertrouwen in de politiek. Dat is scherp gedaald. De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau vindt het vreemd dat politici denken dat dat te maken heeft met de lange formatie. Voor burgers zijn er veel meer redenen. Bijvoorbeeld of de overheid eerlijk is of grote maatschappelijke problemen aanpakt. Putters kan zich voorstellen dat een extra parlementair kabinet kan helpen het vertrouwen te verbeteren. Maar dan moeten er wel serieuze plannen zijn en ook echt actie komen. De Telegraaf peilt bij het COA hoe het ervoor staat met de opvang van asielzoekers. Het antwoord: het piept, het kraakt en het wringt. Alle reguliere opvangplekken zitten vol en dat betekent dat ze verder moeten kijken. En voor het eerst sinds 2015 wordt er weer een congreslocatie gebruikt voor de opvang van asielzoekers. In de Zeelandhallen in Goes komen maandag 320 personen te zitten. Wordt het nog wat met het Wopke Wiebesfonds, vraagt NRC zich af. Volgens de krant blijft al het geld in dat groeifonds onaangeroerd op de plank liggen. Overheden en organisaties mochten er plannen voor indienen. Dat werd enthousiast gedaan, van de Lelylijn tot het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Alleen die plannen worden streng beoordeeld en er is nog nauwelijks iets goedgekeurd. Van de 4 miljard die dit jaar uitgegeven mag worden, is maar 216 miljoen euro definitief toegekend. Onder meer voor fabrieken waar stamcellen en weefsels zullen worden gekweekt. In Grauw zijn de emoties hoog opgelopen over het Skoetsje-monument, schrijft de Telegraaf. Het bronzen beeld, een eerbetoon aan de Friese zeilgeschiedenis, stond jaren op een prachtige plaats, maar moest wijken voor de nieuwbouw van villa's. Het beeld ging tijdelijk naar de gemeenteopslag, maar daar is het weer uit verdwenen. De beheerders van het beeld ontdekten dat de projectontwikkelaar van de villa's het gevaarte zonder hun toestemming ergens terug had geplaatst in een overwoekerde berm. Te zot voor woorden, vinden de beheerders. Maar waarschijnlijk loopt het allemaal wel goed af, want ze hebben al een prachtige nieuwe locatie op het oog, als de gemeente het tenminste goed vindt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you. because you lied and because he took you for a ride. I'm because time is on his side and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Bob Dylan met I Want You. Vooraf werd al duidelijk dat er zaken gedaan konden worden bij deze algemene politieke beschouwingen. Want het was de vraag of er in de Tweede Kamer wel een meerderheid is om die begroting te steunen die het kabinet had gemaakt, het demissionair kabinet. Nou, na 2 dagen, u hoorde het al eerder, is de begroting voor maar liefst 2 miljard euro aangepast. Lars Geerts. Ja, goedenavond. Ja, ik heb het niet. Nee, ik ook niet. Maar ik kom ook niet. Een miljard, volgens mij, was het hoogste bedrag dat ik mij kon herinneren. Ja, inderdaad. Dat kan ik me ook nog herinneren. Ja, dat was, Nu 2 miljard. Ja. Hoe beviel dat onderhandelen voor de schermen? Want dat is in feite wat er vandaag gebeurde. Nou, ik denk dat als politici eerlijk zijn, dan zeggen ze eigenlijk niet zo goed. Want het was heel makkelijk voor iedereen om hun wensen op tafel te leggen. Om te vertellen wat er dan precies, of waar dan precies meer geld naartoe moest, de verhuurdersheffing afschaffen of meer geld naar defensie of naar het onderwijs. Maar om uiteindelijk erachter te komen hoe dat dan precies betaald moest worden en op welke manier, dat was nog niet zo eenvoudig. Daarvoor zei premier Rutte, die vandaag het meest aan het woord was, omdat hij antwoord moest geven op alle vragen. Ja, daarvoor is eigenlijk een formatie bedoeld natuurlijk, want dan kun je achter de schermen met elkaar bepalen waar het geld precies vandaan moet komen, dat je uit wil geven aan al die prachtige dingen die je ermee wil doen. Maar ja, die formatie, die is er niet. Stel, die formatie komt op gang. Dan kun je daar een grotere wijziging bespreken met elkaar, met die formerende partijen, op de begroting. En stel dat dat niet lukt, dan wordt je ingewikkeld. Want dan moet je nadenken over een proces. Hoe kom je tot kamermeerderheden om? Bijvoorbeeld op stikstof, klimaat. Want er moet ook veel meer gebeuren dan in deze begroting staat. Maar ook op ondermijning, defensie. Onderwijs, op al die grote onderwerpen, hoe je dan ervoor zorgt dat 2022 een beleidsrijk jaar is. Ja, ik denk zelf, sorry, oude bestuurscultuur, dat het bijna niet te vermijden is dat je daar ook eens een keer voor met elkaar in de kamer gaat zitten. Niet meteen met een tv-camera erbij. Maar misschien lukt het ook wel, ik sta er helemaal voor open, door ook die grotere beweging dan te maken in debatten in de Kamer met moties en amendementen. Dat kan ook. Ja, het kan ook, maar het gebeurde eigenlijk niet. Want toen die camera's erop stonden, waren ze het maar niet eens over waar het geld dan vandaan moest komen. Nee, want het kabinet kwam bijvoorbeeld tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om de zorgsalarissen te verhogen. Maar dat verbeterde de stemming ook niet in dat verband. Nee. Ik zag een krantenkop voorbij komen die ik wel heel mooi vond. Het was Kamer boos over verhoging zorgsalarissen. Dat vond ik een mooie, omdat de Kamer natuurlijk de afgelopen maanden bij meerderheid te kennen heeft gegeven dat ze heel graag die zorgsalarissen omhoog willen hebben. Het enige punt is, er was een motie aangenomen vorige week, waarin stond dat dat betaald moest worden door de winstbelasting van bedrijven omhoog te doen. Nou zei het kabinet, dat kan niet. Je kunt niet de zorgsalarissen, of in ieder geval een deel daarvan, niet betalen uit de verhoging van een belasting, want die zorgsalarissen worden betaald uit de premie. Zo hebben we het bij wet geregeld. Tenzij die wet verandert, maar dat wilde de Kamer niet, kun je dat dus niet op die manier doen. En daar waren de partijen die motie hadden gesteund niet over te spreken. Er is nu een motie aangenomen met dat verzoek en met de dekking. En er rest een demissionair kabinet niets anders dan de wens van een missionaire Kamer uit te voeren, onverkort. Nee, voorzitter, dat zijn niet de staatsrechtelijke verhoudingen. Het is niet zo dat een motie door het kabinet moet worden uitgevoerd. Wij moeten hele goede argumenten hebben als we het niet doen. Als de Kamer dan eenzelfde motie nog een keer aanneemt, nou, dan heb je helemaal een politiek probleem. Dat snap ik allemaal, zo werkt het. Maar in de verhouding kabinet-Kamer, de Kamer als controleur van de regering, werkt het staatsrechtelijk zo dat wij moties die wij ontraden hebben wegen. En we hebben nu gereageerd op deze motie, te zeggen, we voeren hem uit. En ik meen dat het verstandig is, en zo staat het ook in de brief, om vandaag ook in het licht van de discussie hier en misschien ook de komende weken nog eens even precies te kijken naar die dekking. En als de Kamer zou persisteren in een bepaalde dekking, ja, dan is dat een politiek gegeven. Dat ben ik met mevrouw Ploemen eens. Mevrouw Marijnissen, SP. Voorzitter, het is een politiek gegeven en ik begrijp werkelijk waar niet waar deze demissionair minister-president de arrogantie vandaan haalt om dat zo naar zich neer te kunnen leggen. Dat vraag ik me echt af. Waar haalt hij de arrogantie vandaan om te blijven volharden in dat het speeltje van de VVD, want dat zoveel is ondertussen wel duidelijk, namelijk die winstbelasting, daar mogen we niet aankomen. Waar haalt hij die arrogantie vandaan? Nou ja, ik weet niet of het arrogantie is, maar hij haalt in ieder geval de mogelijkheid ergens vandaan, omdat er geen meerderheid in de Kamer is om hem te dwingen het anders te doen. De macht van de Kamer, die ze zo graag willen, dat hoor je ook, hè? Wij hier gaan bepalen wat jij moet doen, die is natuurlijk gestoeld op het feit dat je een meerderheid moet hebben om dan ook het kabinet te dwingen dit te doen. En er is geen meerderheid, hoe hard ze het ook riepen, er is geen meerderheid om het kabinet te dwingen het anders te doen. En dan zag je dus ook meteen het probleem bij wat je dan wil met al die andere uitgaven. Ja, en uiteindelijk wordt het niet uit de zorgpremie betaald, geloof ik, hè? Of zijn ze daar nog over in gesprek met nou, elkaar? Nou, gedeeltelijk wel, maar wat ze doen is ze compenseren het door een andere belasting die je zou moeten betalen, om die wat te verlichten. Okay. Dus die 13 euro per jaar die het meer zou kosten, die krijg je dan weer terug door een kleine belastingverlaging. Ja, en als het zo gaat, dan duiken ze uiteindelijk wel weer de achterkamertjes in. Is dat wat je ziet? Ja, want het lukte voor de schermen niet, hè? Want uiteindelijk was het dus dat miljard te vergeven. Dat werd dus uiteindelijk nog meer, omdat de wensen er waren. Maar het lukte voor de schermen niet om dat met elkaar eens te worden. En dus doken de voormalig coalitiepartners VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie toch maar weer een kamer in. Besloten daar dat het 2 miljard zou worden. En dat dat onder meer zou gaan naar een verlaging van de verhuurderheffing, de energierekening, de salarissen in het basisonderwijs die omhoog gingen. Nou, de deel van de salarissen van de zorgmedewerkers waar we het over hadden. En ook criminaliteit en defensie krijgen een hoop geld bij. En ze hadden dan ook meteen besloten hoe dat betaald moest worden, want daar ging het natuurlijk over, door die baangerelateerde investeringskorting waar we ooit over hebben gehoord, die 1 miljard daarvoor te gebruiken, belastingontwijking aan te pakken, daar hopen ze 700 miljoen mee op te halen, en de rest betalen ze dan door de staatsschuld iets op te laten lopen. En daarmee kwamen die vier naar buiten en daarmee krijgen ze ook brede steun, want er wordt een hoop geld uitgegeven, het kosten of de manier waarop het betaald wordt is oké, volgens een gedeelte. Dus ga er maar vanuit dat er in de Kamer brede steun is, ook over links met de PvdA en GroenLinks, om dit voor elkaar te krijgen. En is daarmee dan de begroting voor volgend jaar, want daar gaan deze dagen natuurlijk over, nu gewoon afgerond, klaar? Nou, dat is het curieuze. Dat is niet het geval. Kijk, de ChristenUnie is waarschijnlijk wel binnenboord. Dat is voor de Tweede Kamer dan wel genoeg, maar voor de Eerste Kamer nog niet. En dan kijkt het kabinet toch weer naar links, want op rechts hoeven ze het heil niet te verwachten. Je zou verwachten dat bijvoorbeeld jaar 21 iets zou willen op het gebied van criminaliteit, maar die hebben zich gewoon niet gemeld dat ze bereid waren tot zaken doen. En wie meldde zich wel? GroenLinks en de PvdA. Die zullen zich blijven melden de komende tijd, want dit is nog maar een deel van de begroting die wordt besproken. De komende maanden wordt iedere keer gekeken per departement waar het geld aan uitgegeven wordt. En Klaver van GroenLinks, die had de smaak wel te pakken. Nee, absoluut niet. Er is niet met ons over onderhandeld. We hebben gezegd, wij gaan hier in de plenaire zaal erover spreken. Dit is iets waar ik van begrijp dat de oude coalitiepartners met elkaar bezig zijn. Wij zullen iedere begroting opnieuw kijken of we het goed vinden. We zullen met voorstellen komen om die te wijzigen. Dus ja, nu kan er een hele grote stap gezet worden. En we gaan door bij de begrotingen. Ja, maar uw steun voor deze plannen betekent verder niks? Nee, het betekent verder niks. Nee, kijk, positieve plannen steunen altijd, maar het betekent geen steun voor de begrotingen. En ze moeten er ook geen hoop uit koesteren dat we daarmee een rechtsminderheidskabinet aan de meerderheid zouden helpen. Wij blijven heel stevig oppositie voeren en proberen zoveel mogelijk te realiseren. Als het kabinet, of in ieder geval de coalitiepartners en premier Rutte had gedacht dat hij een constructieve partner zou hebben voor de komende tijd, dan is hij, en komt hij in ieder geval van een koude kermis thuis. Ja, en ondertussen gaat hij hierna natuurlijk weer door met de formatie. Hij zei op Prinsjesdag dat hij in ieder geval wel snel duidelijkheid verwacht. Hoe schat jij dat in na deze twee dagen? Nou ja, ik denk niet dat het heel snel gaat gebeuren. Want eenvoudig is dat zaken doen dus blijkbaar niet gebleken. Aan de andere kant, het was in ieder geval mogelijk om zaken te doen. Met de ChristenUnie bijvoorbeeld. Nou, glas half vol, dan zou een minderheidskabinet kunnen werken. Want je hebt de hulp van je voormalige partner Gert-Jan Segers. Glas half leeg. Alles moet, zoals stikstof en klimaat, moet je over links gaan regelen. Met GroenLinks en de PvdA. Ja, dat wordt heel duur, want je hebt gehoord dat die hun prijs dus steeds verder opdrijven. En dan is het de vraag of het CDA en de VVD dat wel zo'n aantrekkelijke optie vinden. Dat je over de minderheid regeert en voor alles toestemming moet vragen en een heleboel geld moet geven aan je linkse partners. Een doorbraak dus ver weg. Je bent niks opgeschoten deze week met die formatie. Aan de andere kant, In tegenstelling tot de vorige keren dat politici met elkaar spraken, hebben ze ook niks kapot gemaakt. Dat is ook vooruitgang, kun je maar zeggen. Er is in de afgelopen twee dagen geen extra schade aangericht. Dus die positieve noot moeten we dan maar eindigen. Oké, dankjewel Lars. Lars Geerts hoorde u vanuit Den Haag. We hadden het al eventjes over extra salarissen voor de zorg. Toch gaat personeel in 7 academische ziekenhuizen dinsdag staken. Verschillende afdelingen zijn dan 24 uur lang dicht. Ze draaien zondagsdiensten. En dat is een actie van de vakbonden FNV en CNV. Waarom is daar nu juist voor gekozen? Dat vraag ik aan Marianne Holterman, verpleegkundige in Amsterdam bij het Emma Kinderziekenhuis. En Wilma Peters is bestuurder FNV Zorg en Welzijn. Goedenavond beiden. Goedenavond. Goedenavond. En mevrouw Holterman, u doet daar zelf ook aan mee, hè? Is dat in volle overtuiging dinsdag, ook na het nieuws van vandaag? Ja, zeker. Dat is een volle overtuiging dat ik daar aan meedoe. Absoluut. En waarom is dat? Verdient u te weinig? Het loonbod wat wij gekregen hebben van onze werkgever, de NFU, is dermate laag. Wij zijn inmiddels hebben een behoorlijke achterstand opgelopen als wij kijken naar vergelijkbare HBO-gestudeerden met een vergelijkbare baan. En 3,5% bieden zij ons nu, de NFU, als verpleegkundige van een select groepje zelfs nog in 3 jaar tijd. En dat is natuurlijk een lachertje. Dat is 1% per jaar over een cao van 3 jaar. Ja, de NFU, wat u noemt, dat is de organisatie van de werkgevers, hè? Van de academische ziekenhuizen. Ja, Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra, klopt. Ja. En gaat het, u zegt een select klein groepje, gaat erop vooruit, de rest niet? Bent u solidair met anderen of gaat dit over u? Mijn groep komt er, de mensen die vallen in de loonschalen 7 tot en met 9, die komen er inderdaad met die 3,5% per 3 jaar cao komen ze daarvan af. Maar de rest van de groep, dat zijn zo'n 70.000 medewerkers, die krijgen 1% loonsverhoging in 3 jaar. En ik vind dat niet sporen, want we doen het met z'n allen. We hebben elkaar hard nodig. En de FNV staat voor solidariteit en daar sta ik ook voor. Ja, en want waar leidt dit toe in uw ziekenhuis? Als u zegt, we moeten hier echt voor opkomen, want als die salarissen niet verder omhoog gaan, wat zijn dan de gevolgen? Nou, de gevolgen die ik zelf nu ervaar op mijn werk is dat de werkdruk heel erg hoog is. En dat komt deels doordat er meer personeel vaker ziek is. En dat komt ook door de tekorten in de zorg. De tekorten worden beraamd op zo'n 100.000 verpleegkundigen binnen een aantal jaren. En ik zie ook steeds meer jonge mensen vertrekken. Die vertrekken bijvoorbeeld 2 jaar nadat ze afgestudeerd zijn, omdat ze elders beter verdienen en veel betere arbeidsvoorwaarden hebben. En wat is dan elders? Wat gaan ze dan doen? Nou, ik heb bijvoorbeeld collega's zien vertrekken naar het basisonderwijs als instromer. Daar verdienen ze, als ze daar starten, hetzelfde als wat ze achterlieten in het academisch medisch centrum. En ze gaan bijvoorbeeld naar de gemeente. Ze vertrekken naar de gemeente om te werken bij jeugdzorg. Die bieden een betere arbeidsvoorwaarden en betere tijden. En geen onregelmatige diensten, terwijl ze hetzelfde verdienen als waar ze vertrokken. Dus dat, ja, daar gaan mensen dan uiteindelijk toch voor kiezen. En zeker als je dan naar het werk-privé, ja, de werk-privé-balans kijkt, dan begrijp ik ook wel dat mensen daarvoor kiezen. Ja, hoe jammer ik het ook vind. Ja, en u noemde net FNV. Wilma Peters is bestuurder dus bij FNV Zorg en Welzijn. Mevrouw Peters, waarom staakt het zorgpersoneel eigenlijk alleen in de academische ziekenhuizen dinsdag? Nou, de academische ziekenhuizen hebben een eigen CAO. Dus vandaar ook dat zij alleen actie voeren aanstaande dinsdag. Ja, terwijl ik begrijp altijd dat verpleegkundig personeel in andere zorginstellingen eigenlijk nog slechter af zijn. Nou, dat weet ik niet of dat ze slechter af zijn. Ook daar spelen natuurlijk de problemen zoals Marianne die zojuist noemde. Dat daar is ook sprake van een hoge werkdruk, een hoog ziekteverzuim en ook een hoog percentage dat uitstroomt. Dus in dat geval is dat hetzelfde, dezelfde problematiek. Maar nogmaals, ja, de UMC's hebben een eigen CAO, een eigen arbeidsvoorwaarden. Ja, en daar zijn ze dus niet eens met het bod dat is gedaan door de werkgever. Vandaag kwam er natuurlijk in die zin goed nieuws voor het personeel uit de Tweede Kamer. Dat er 675 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor salarissen in de zorg. Had u toen niet zoiets van, nou, dan is het eigenlijk prima. Dan komt het in orde. Dan kunnen de ziekenhuizen open blijven dinsdag. Ja, ze blijven open, maar volledig open. Ja, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. Want het salaris is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar als we kijken wat er nu op tafel ligt van het kabinet, dan omgerekend komt dat ongeveer neer op 1,5% structurele loonsverhoging. Maar ook is daarbij opgemerkt dat dat naar de middengroepen gaat. En nou weet ik niet precies wat middengroepen zijn. Zoals het nu ook door de NFU is gedefinieerd zijn, dat ze met name de verpleegkundigen. Maar er werken natuurlijk veel meer medewerkers in de UMC's die ook wel graag een salarisverhoging krijgen en ook natuurlijk dik verdienen. Dus u zegt dat zal helemaal niet toereikend zijn, die 675 miljoen euro? Nee, dat is een mooie start wat dat betreft. Het is een mooi begin, maar wat ik al zeg, niet alleen een structurele salarisverhoging is belangrijk, maar ook wij willen ook graag afspraken maken om de werkdruk terug te dringen. En vitaliteit staat hoog op ons verlanglijstje, dus dat er een goede balans komt tussen werk-privé en dat soort zaken. Ja. En dat kost natuurlijk ook geld. Want mevrouw Holterman, ziet u dat die balans werk-privé steeds meer in de knel komt bij u en uw collega's? Ja, dat zie ik zeker. En dan noem ik bijvoorbeeld als voorbeeld dat 6 weekenden werken achter elkaar geen ongebruikelijk iets is. En ja, op een gegeven moment is de rek er wel uit. En het is natuurlijk nog altijd coronatijd. Er is veel achterstand ook. Hoe kan je dit uitleggen aan patiënten dat een ziekenhuis dan zondagsdiensten gaat draaien en dat allerlei operaties misschien wel worden uitgesteld of afgezegd? Ja, ik denk wel dat je dat kan uitleggen aan patiënten. Ik werk natuurlijk zelf op een kinderafdeling. Daar speelt het, denk ik, iets minder dan op volwassen afdelingen. Maar ook daar, bij ons, worden er operaties afgezegd of uitgesteld. Maar dat is niet omdat wij ze uitstellen, maar omdat de werkdruk te hoog is en omdat we te weinig personeel hebben. Er worden ook rustig patiënten afgebeld die al 2 of 3 keer worden afgebeld. En ja, dat is voor ons niet prettig, voor de patiënt niet prettig. Je kan dat bijna niet verkopen ook. Maar dat komt vooral door de hoogte van de werkdruk en het tekort aan personeel. Ja, het moet veilig blijven. Ja, en mevrouw Peters, hoe ziet u dat, wat de patiënten er dinsdag van gaan merken? Wat echt gerelateerd is aan deze staking? Nou, de patiënten zullen het inderdaad helaas wel gaan merken. Want wat Marianne ook zegt, er zullen behandelingen afgezegd worden. Er doen heel veel afdelingen mee. En, als ja, dat verschilt wel per ziekenhuis, hè, zag ik. Dat is verschillend inderdaad, ja, dat klopt. Dat varieert van 7, 8 afdelingen tot 30 afdelingen in het zuiden van het land. Dus dat varieert wel, maar Als een afdeling meedoet met de acties, dan heeft het ook weer consequenties voor andere afdelingen. Dus het zal een grote impact hebben. En heeft u daarbij nog getwijfeld aan de timing in coronatijd met zoveel achterstanden? Ja, het is natuurlijk een hele vervelende timing. En wij doen dit natuurlijk ook liever niet. Helemaal. We doen het helemaal niet graag natuurlijk. De medewerkers ook al helemaal niet. Want die staan natuurlijk altijd dag en nacht klaar voor hun patiënten. Maar ja, het water staat hen aan de lippen. En wanneer is het wel een goede timing? Want natuurlijk vorig jaar was het volop coronatijd. Lagen de IC's ook vol. Nou ja, dan is het ook de vraag, is dat een goede timing? En nu is de inhaalzorg. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. Dat begrijpen wij ook. Ja, je kan natuurlijk ook aan andere middelen denken dan de patiënt treffen. Nou ja, maar dit, we hebben natuurlijk, of niet natuurlijk, we hebben ludieke acties ook al wel gevoerd. En toch echt ook de werkgever aandacht gevraagd voor die arbeidsvoorwaarden. Maar ja, op een gegeven moment dan, wat Marianne ook zegt, de rek is eruit. En nu staan zij op om voor zichzelf op te komen. En dan is het ultieme middel wat nog overblijft om toch actie te voeren in de vorm van zondagsdiensten. En dat gaat dus gebeuren komende dinsdag. Ja, Wilma Peters helaas. Van FNV Zorg en Welzijn, dank voor uw toelichting. En Marianne Holterman, verpleegkundige uit Amsterdam, dank voor uw ervaring en verhaal. Graag gedaan. Dag. Graag gedaan. Dag. Ja. Dag. Love Trip, Chris Berry. Voor het eerst in de Duitse geschiedenis werd er aan de vooravond van de Bondsdagverkiezingen gedebatteerd tussen 7 partijen. De grote partijen, CDU, CSU en SPD, zijn wel vertrouwd met zo'n televisiedebat. Maar dat geldt niet voor kleinere partijen zoals de Groene, Linke, AfD, want die deden tot nu toe niet mee. Historicus en Duitslandkenner Marja Verburg, verbonden aan het Duitsland Instituut, heeft het debat gevolgd. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Twee uur, hè, duurde het? 90 minuten. Nee, anderhalf uur. Oh, nog steeds lang. Ja. En een bijzondere avond dus, met 7 partijen. Waarom was dat eigenlijk voor het eerst? Nou, het is niet zo dat die kleine partijen nooit meededen, maar die hadden dan een debatje met elkaar. Een eigen debat. Zo'n groot debat met al deze partijen. Nee, dat is partijen. Echt voor het eerst. En dat was, vroeger had je natuurlijk in Duitsland 2 grote volkspartijen. Daar draaide het om, CDU en SPD. Daar gingen de lijsttrekkers van met elkaar in debat. Ook niet altijd trouwens, want Kohl heeft het volgens mij ook nog wel eens een keer geweigerd, kanselier Kohl. Maar Merkel die heeft de afgelopen jaren altijd gezegd van, ik doe 1 televisiedebat met mijn grootste uitdager. Dat was dan elk jaar weer een andere SPD'er. En verder niet. En er is ook wel kritiek op geweest op de Duitse media dat hij daarin meeging. Want er werd ook wel gezegd, jullie moeten dat weigeren. Maar dan had Merkel waarschijnlijk gezegd, nou, dan doe ik lekker geen debat, want dat had ze helemaal niet nodig. Nee. En nu hebben we nu 3 televisiedebatten gehad met de 3 grootste partijen, CDU, SPD en Groenen. Dus die hebben al 3 keer met elkaar gesproken. Dat merkte je vanavond ook wel een beetje. Maar nu staat ze opeens in een constellatie met die 4 kleinere. En dat geeft wel echt een hele andere dynamiek. Dat is wel echt leuk om te zien. Want wat voor dynamiek was het? Kan je daar iets van vertellen? Nou, die Duitse tv-debatten zijn sowieso altijd heel erg inhoudelijk en heel erg op thema's en inhoud. En nu hadden ze er niet voor gekozen om een paar thema's met z'n allen te bespreken, maar weer heel erg veel thema's. Het ging over wonen, over Afghanistan, over China, over Europa, over het corona. Ongeveer alles hebben ze weer aan de orde laten komen. Maar daar kon iedereen natuurlijk maar heel erg kort over praten. Dus het waren dan kort statements. En ze probeerden elkaar wel een beetje vliegen af te vangen, maar ook weer niet te veel. En 2 dingen waren heel erg opvallend. Alice Weidel, dat is de lijsttrekker van de AfD. Dat is de rechtsnationalistische partij. En dat is de enige partij waarvan alle anderen zeggen, daar werken we niet mee samen. Dat is omdat die behoorlijk rechtsradicale ideeën heeft. Dus die andere partijen vinden die partij eigenlijk niet democratisch. En wat je zag is dat, want Weidel deed natuurlijk gewoon mee, dat die andere probeerde toch een beetje van haar weg te blijven. Vooral niet met haar in discussie te komen. En je merkte ook dat die presentatoren probeerden, als zij richting onderwerpen ging die misschien een beetje gevoelig konden liggen, dat ze haar toch vrij snel afkapte. En dat heeft er ook mee te maken dat 4 jaar geleden Duitse media heel erg veel kritiek kregen dat ze die AfD groot hadden gemaakt door alle aandacht die ze eraan besteed hadden. Dus dat zag je er een beetje in terug. En wat ik heel grappig vond, het was eigenlijk ook wel een beetje pijnlijk. De CDU-lijsttrekker, dat is Armin Laschet, die is dat geworden na een hele felle strijd binnen zijn partij. Want eigenlijk wilde de meeste mensen binnen de CDU dat dus Markus Söder de lijsttrekker werd. En dat is de lijsttrekker van de Beierse zusterpartij, de CSU. Een heel klein partijtje. En die zat daar vanavond ook. Wat een beetje gek is, want die is helemaal geen lijsttrekker van de CSU. Dat was nog weer iemand anders. Maar Söder heeft ervoor gezorgd dat hij daar zat. Dus Laschet zat direct naast degene die hem maandenlang getergd heeft, zeg maar. En in welke hoedanigheid zat hij daar dan? Nou ja, als CSU. Als CSU-leider. Dus CDU, ja. CSU zaten er allebei. Is dat nou handig? Nee. Nee. Nou ja, Söder zat natuurlijk, benadrukte heel erg van, Laschet moet winnen en die wordt een goede kanselier. Maar je ziet, Söder is een veel soevereiner spreker en die komt heel erg goed over, of je het nou met hem eens bent of niet. Dus het was voor Laschet gewoon best wel lastig om daar tussen te zitten. Ja. Dat hij daar akkoord mee is gegaan. Had hij zich niet een beetje zoals Merkel kunnen zeggen, onder deze voorwaarden? Nee, want wel die positie heeft, die heeft hij nog niet in ieder geval. Wat je trouwens wel ziet, er is vanavond een nieuwe peiling verschenen. De afgelopen weken hebben we gezien dat de SPD, die eigenlijk helemaal afgeschreven was, die staat nu bovenaan in de peilingen. Maar de CDU en de SPD kruipen wel steeds dichter bij elkaar, naar elkaar toe. Dus het verschil is nu nog 2%. En ik geloof dat ongeveer 1/3 van de kiezers nog steeds aan het zweven is. Dus er wordt nu wel net gezegd van, Scholz doet het zo goed en hij staat bovenaan. Maar het is helemaal dat is de niet leider van de CDU niet alsnog wint. SPD. Ja, Scholz is de SPD-leider. Ja. Ja. Nou zagen we gisteren in het debat in Nederland, geen verkiezingsdebat, maar af en toe heeft het er natuurlijk wel trekjes van. Een enorme aanval van Wilders op Kaag. Hè. In de Nederlandse politiek wordt het nogal eens op de man gespeeld. Gebeurt dat nou in Duitsland ook bij zo'n tv-debat? Pakken ze elkaar karakterologisch aan? Nou, vanavond heb ik ze niet zozeer heel erg op de persoon, maar er wordt wel heel erg op de partijen er wordt trouwens ook wel op de persoon. Een van de strategieën, eigenlijk bijna een soort paniekvoetbal van de CDU-CSU, is om heel erg te waarschuwen voor een linkse regering. De linksroek, dat is de grote angst dan. Of tenminste, dat is ja, de SPD, de Groenen en de Linken. En eigenlijk hebben de Groenen en de Linken gezegd van de Groenen en de SPD gezegd, die Linken hebben zulke absurde standpunten als het gaat om buitenlandse politiek. Dat werd vanavond ook nog maar eens duidelijk. Dat kan helemaal niet in een bondsregering. Dus in deelstaten werken ze wel met die Linken samen, maar landelijk niet. Maar dat kwam vanavond dus nog een keer aan de orde, dat de CDU-CSU waarschuwt voor die... Maar het gaat dus meer om partijstandpunten dan echt dat ze heel erg op de man spelen. Ja, en nou kan het in de campagne op het eind vaak twee kanten opgaan. Of partijen gaan de verschillen uitvergroten om zoveel mogelijk kiezers te krijgen. Of ze gaan er al een beetje voor sorteren op de formatie en misschien hier en daar een beetje inhouden en onderling verbinding zoeken. Wat zag je vanavond? Want het kan best een ingewikkelde formatie worden in Duitsland. Waren ze elkaar aan het toenaderen of waren ze die verschillen aan het uitvergroten? Nou, wisselend. Tot mijn verrassing. Kijk, als de SPD de grootste wordt, wil die met de Groenen regeren. En als dat niet genoeg is, zullen ze er waarschijnlijk de FDP voor nodig voor hebben. Dus de liberale partij. Als de CDU de grootste wordt, zullen die ook met de Groenen gaan regeren. Maar hebben die waarschijnlijk ook de FDP nodig als derde partij. Dus door FDP, de liberalen hebben goed. Een hele... Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de kingmaker, heet dat dan geloof ik. Hè? Ja. Königsmacher in het Duits. Dus dat zag je ook aan die lijsttrekker. Lindner, dat is ook een hele goede die beter. Die zat er ook heel soeverein uit te stralen. Hij heeft een paar keer gezegd, ik wil minister van Financiën worden. En hij heeft nog geen enkele coalitie uitgesloten. Hij heeft wel op het eind gezegd, ik wil het liefst met de CDU en minder graag met de SPD. Als het dan gaat om coalities, dat is natuurlijk het grote spannende punt. En daar hebben de andere partijen zich eigenlijk op de vlakte gehouden. Die hebben allemaal gezegd, wij willen de grootste worden. En zorg nou dat wij de grootste worden, want dan kunnen wij ons beleid uitvoeren. Ja, want dat zei bijvoorbeeld ook de leider van de CDU, Laschet. Laten we dat even horen. Herr Laschet, wir tun alles für eine CDU-CSU-geführte Regierung. In welcher Koalition? Ja, eins ist jedenfalls bei uns klipp und klar, weder die Linke noch die AfD. Ja, dus hij bekent een heel klein beetje kleur hier. Nou ja, dat zegt hij de hele tijd. AfD wil niemand. En hij zegt, als je ons kiest, heb je in ieder geval niet, hoef je niet bang te zijn dat er iets met de linker gebeurt. En dat is een beetje nu zijn strategie. Dus in plaats van heel erg op de inhoud te zitten, is hij nu aan het waarschuwen voor het linkse gevaar. Ja, nou, Merkel won natuurlijk de afgelopen 16 jaar, hè, was het? Bij vier verkiezingen. Bij vier verkiezingen vrij automatisch. Dat het nu zo spannend is en het zo dicht bij elkaar zit, dat heeft, neem ik aan, ook echt alles met haar vertrek te maken. Ja, dat heeft heel erg met haar vertrek te maken. Je ziet in Duitsland nu gebeuren, wat natuurlijk in Nederland al veel eerder gebeurd is, dat grote volkspartijen steeds kleiner worden en de partijen die er zijn steeds meer naar elkaar toe kruipen. In Duitsland zijn het er veel minder, omdat ze daar bijvoorbeeld een 5% kiesdrempel hebben. Ze hebben een veel strengere partijwetgeving ook. Dus het is veel moeilijker om daar als nieuwe partij tussen te komen. Maar je hebt de afgelopen jaren gezien, die Linke is er op een gegeven moment bijgekomen. De AfD zit sinds 2017 in de Bondsdag. Dus dat maakt het hele partijlandschap anders. En dat zorgt natuurlijk ook voor dat je een andere uitslag krijgt en dat je met meer partijen een coalitie moet vormen. Dus dan gaan ze even in de leer bij Nederland. Hoewel op het moment daar ook niet heel veel te halen valt, wat dat betreft. Ze kijken met grote verbazing naar Nederland. Ja, hoe dat hier gaat. Wacht maar, tot na zondag. Ja. Nu had Merkel aangegeven zich niet of minimaal te bemoeien met de verkiezingen. Hm. Toch zie je dat ze de laatste dagen, de laatste tijd, Laschet van haar partij wel een duwtje in de rug probeert te geven. Helpt dat, denk je, wat ze aan het doen is? Ja, een tijdje terug was op een partijcongres en toen vond ik het ook bijna een beetje... Op het moment dat je in zo'n achterstandspositie zit, zoals Laschet nu, is het natuurlijk heel erg moeilijk om daaruit te komen. Dus alles wordt dan al heel snel in het licht van de verliezer of de loser gezien. En het is ook een beetje als je Merkel nodig hebt om te zeggen hoe goed je bent. En nu vanavond zijn grote tegenstrever Söder, die binnen zijn partij dan ook nog een keer zegt, ja, maar Laschet is wel echt goed. Terwijl je weet dat hij het liefst zelf daar had gezeten. Dus ik weet niet of het hem echt helpt. Nee, maar goed, ze gaat daar nog wel even mee door, hè? Ik geloof ook dit weekend is... Ja, zaterdag zijn ze nog een keer in Aken. En je ziet nu wel dus in de laatste peilingen dat de CDU weer inloopt. Het verschil is nu nog maar 2%. Dus tussen, een peiling van vandaag tussen SPD en CDU. Wie weet dus is er toch nog sprake van de Merkel-effect. Marja Verburg, zondag om 6:00, dan zijn de exit polls. Ja. En dan kunnen ze hun lol op waarschijnlijk in Duitsland met Formera. Hartelijk dank, Marja Verburg hoorde u. Under the Bridge, Adele. Twee stadsgezichten van schilder Albert Cuyp hingen 4 eeuwen lang als afzonderlijke doeken verspreid over de wereld. En nu blijkt dat het ooit 1 langwerpig schilderij was. Dat werd wel al langer vermoed, maar er is nu echt bewijs, gevonden door restaurateur Litwin Speleers. Goedenavond. Goedenavond. Het riviergezicht bij Dordrecht is ooit doormidden gezaagd, zo blijkt. Kunt u eerst het schilderij eens beschrijven? Ja, het zijn er nu dus 2. Op de ene zie je een deel van het stadsgezicht van Dordrecht. En je ziet koeien op de voorgrond. Dat is heel erg typisch voor Albert Cuyp. Op de ander zie je ook een deel van het stadsgezicht met figuren op de voorgrond en een groot schip. En op allebei zie je ook nog wat meer schepen op het water. Ja, en het sluit echt aan, hè? Dus je dicht in elkaars verlengde. Ja, vooral in het stadsgezicht kan je heel goed zien dat het eigenlijk 1 lange rij huizen is en 1 lange kade. En ja, dus visueel kan je eigenlijk al zien dat het 1 schilderij is. Ja, en toch. Het is dus ook niet zo dat ik dat heb ontdekt. U bent het bewijs gaan zoeken. Ja, vooral opschrijven. Ik heb het vooral even allemaal samengebracht. Ja, want waar zat oorspronkelijk de twijfel? Waarom is het nu officieel en was het dat eerst niet? De eerste keer dat het ter sprake kwam was in 1972. Dus dat is al best lang geleden. En het was op basis van een tekening van Aart Schouwman, die in het bezit is van het Dordrechts Museum nu. En daarop zit het nog aan elkaar. En er staat bij, dit is getekend naar een schilderij van Albert Cuyp uit 1647. Dus daar staat eigenlijk al van, dit was 1 schilderij. En hoe oud maar was er was geen technisch bewijs. Er was helemaal niet naar de schilderijen gekeken. Het was puur op basis van die ene tekening. Want hoe oud was die tekening? Die is uit 1759. Ja. Dus toen was het nog bij elkaar? Toen was het nog bij elkaar. En toen hebben de musea, de ene is in Los Angeles en de andere in Leipzig. Ja, de musea zijn al een beetje informatie gaan verzamelen. Ja. In de tussentijd. Om dat technische verhaal eigenlijk, kan je het ook echt zien aan de schilderijen dat ze 1 waren. En waar kan je dat echt aan zien? Wat heeft u bij elkaar verzameld? Het zijn 2 planken boven elkaar gemonteerd. En bij allebei de schilderijen zie je dus dat de bovenste plank een beetje kleiner is dan de onderste. En ik heb gevraagd of de musea ze willen opmeten. En dan zie je dat het gewoon bijna identieke formaat planken zijn. Als je dan... ze zijn nooit bij elkaar geweest, die schilderijen. Dus je kan ze niet samen vergelijken. Maar we hebben dus foto's en röntgenopnames vergeleken. En dan zie je de naad ook helemaal tussen die 2 panelen helemaal doorlopen. Maar je ziet zelfs verfstreken doorlopen. Ja, maar hadden ze niet even voor de gelegenheid voor dit onderzoek die 2 doeken wel bij elkaar kunnen brengen? Dat is natuurlijk wel heel veel gedoe voor een onderzoek. Nu is een tentoonstelling in het Dordrechts Museum die volgende week start, op 3 oktober. En dat gaat over Albert Cuyp. En dan komen ze dus voor het eerst samen. Dat is gewoon de goede gelegenheid. Ja, na het onderzoek. Ja. Ja. Maar goed, het onderzoek staat beschreven in de catalogus. Ja, dat was eigenlijk de aanleiding ook. Ja, het is ook fantastisch natuurlijk dat het allemaal digitaal dan vastgesteld kan worden, dat het ooit 1 geheel is. De vraag is natuurlijk wel, wie heeft ooit en vooral waarom dat schilderij doormidden gezaagd? Er zijn 2 dingen die wel van belang zijn daarvoor. Het ene is dat het een heel raar formaat heeft. Het is een heel langwerpig schilderij. Dat was ook een van de redenen waarom kunsthistorici niet allemaal meteen in 1972 geloofden dat het 1 schilderij was. Het wordt zo'n heel raar lang ding. Sorry? Hoe lang is het in totaal? Het is 1,60 meter lang ongeveer en 50 centimeter hoog zo'n beetje. Dus het is echt wel een lang geheel. Een lang geheel, dus dat is een rare compositie. En in de tijd, het is dus in 1759 was het 1 stuk. En we weten in 1821 waren ze in ieder geval al gesplitst. Want dan wordt 1 van die schilderijen wordt verkocht. Ergens in die periode moet het gebeurd zijn. Ja, misschien heeft iemand wel gezegd, ik wil de helft hebben. Doe mij maar de helft. Precies, en het is ook juist in die periode dat Cuyp ontzettend populair werd in Engeland. En dat er heel veel Cuyps verkocht werden. Dus de kans is groot dat het inderdaad veel beter verkoopbaar was als je er 2 van maakt. Dat is veel makkelijker te plaatsen. Want dit is misschien wel een formaat wat bij 1 huis leuk paste en op bestelling is gemaakt. Maar niet bij iedereen komt dat goed uit. Of een erfenis die in 2 gedeeld moest worden. Ja, dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja, maar dus het is niet meer achter te komen. Nou ja, kijk, als er nog eens een leuk document opduikt misschien... waar al duidelijker wordt welke datum is het nou precies gebeurd. Dat, hè, het is natuurlijk moeilijk. In de 17e eeuw is niet zo heel veel bewaard aan documenten. Maar ja, je kan natuurlijk nog misschien ergens een verkoopcatalogus... of een verkoopveiling iets vinden. Ja, het kan altijd of, nog. Of forensisch bewijs misschien als je het echt in handen hebt... om te kijken wanneer is de zaag erin gezet. Ja, dat kan je niet zien. Nee? Okay, nee, dat kan je niet zien. Jammer. Nee, kan je niet zien, ja. En zijn er meer Albert Cuyp doormidden gezaagd? Of? Nou ja, er is dus ook in diezelfde periode waarschijnlijk... ook vanwege die Cuyp-rage. Dat is ook het thema van de tentoonstelling, die hele rage. Dat het in Engeland zo populair werd, Cuyp. Dat al die werken naar Engeland gingen. En dat de Engelse schilders zich daarop hebben laten inspireren. Maar er is dus nog een ander schilderij wat ook in Engeland was. Wat ook in tweeën is gesplitst. Dat was een schilderij op doek. Dus dat is met de schaar gedaan. Maar die twee stukken zijn bij elkaar gebleven. Dus het was in 1777 of zo was het, waren het twee losse stukken. En in 1840 ergens hebben ze toen besloten... we naaien ze weer aan elkaar. Okay. Want we hebben ze nog allebei. Dus dat is nu weer één schilderij. Ja. Nou, wie weet dat de twee musea dit na de tentoonstelling in Dordrecht ook besluiten. Hartelijk dank voor uw verhaal, restaurateur Lidwin Speliers. Dank. Graag gedaan. En daarmee is een eind gekomen aan het oog... van vanavond, morgen, Simone Wijmans. Ik wens u nog een heel goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op... eboekhouden.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Hoe vaker ik beweeg, des te beter ik me voel. In mijn lijf en in mijn hoofd. Dus zorg dat je blijft bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. Zing luid keels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. NPO Radio 1.